بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سنگ بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں سنتوں بھرا اجتماع بڑی برکتوں کا حامل ہوتا ہے اور ایسے مواقع پر بڑی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں مغفرتیں تقسیم ہوتی ہیں اور وہی ان اجتماعات میں شرکت کرتا ہے کہ جس کے نصیب میں ہو ورنہ بعض لوگ یہاں آنے کے باوجود دل جمعی نہ ہونے کے سبب اٹھ کر چل دیتے ہیں اللہ کرے کہ اس اجتماع کے ذریعے جو کچھ رحمتیں ہوں ہمیں اس کا پورا پورا حصہ ملے کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت رحمت نازل ہو ایک ایمان افروز واقعہ سنیے ابن ہارون فرماتے ہیں میں نے محمد واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی تو میں نے پوچھا کس عمل کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہوئی تو فرمایا ایک مرتبہ ابو عمرو بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں جمعے کے روز ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے دعا فرمائی ہم لوگوں نے آمین کہی بس اللہ تعالی نے اس وجہ سے میری مغفرت فرما دی تو کیا پتا مطلب یہ دعا کے وقت ہی مغفرت کی سوغات بٹے اور ہم بیچ سے اٹھ کر چلے جائیں تو اس لیے سب کو آخر وقت تک بیٹھنا چاہیے اسی میں ہماری بھلائی ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اور واقعہ یہ بھی شرح الصدور کا واقعہ تھا جو میں نے عرض کیا دوسرا بھی شرح الصدور کا ہے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں بھی نقل کیا ہے کہ حضرت سلیم بن منصور بن عمار رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مرحوم والد کو خواب میں دیکھا منصور بن عمار کو رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے قریب بلایا اور فرمایا کہ بے عمل بوڑھے میں تجھے معاف کرتا ہوں مگر تو جانتا ہے کہ کیوں معاف کرتا ہوں میں نے عرض کی یا اللہ نہیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز تو نے لوگوں کو جمع کیا اور میرا ذکر کیا تو لوگ روئے اور ان میں ایک ایسا آدمی بھی رویا جو میرے ڈر سے آج کے علاوہ کبھی نہ رویا تھا میں نے اسے بخش دیا اور اس کے صدقے میں تمام اہل اجتماع کو بخش دیا دیکھا اپنے کے بیان میں اجتماعات میں بعض اوقات کسی ایک کے صدقے میں سب کی بگڑی بن جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے اجتماعات میں آخر تک دل جمعی کے ساتھ شرکت کی سعادت بخشے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے قبرستان میں ایک قبر کے پاس دو رکعت نماز جلدی جلدی پڑھی, پھر مجھے اونگ آ گئی. تو قبر کے حالات مجھ پر منکشف ہوئے. صاحب قبر کی میں نے زیارت کی, وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم نے نماز تو پڑھی مگر اچھی طرح نہ پڑھی. تو میں نے صاحب قبر سے کہا کہ واقعی آپ سچ فرما رہے ہیں, میں نے جلدی جلدی میں پڑھی ہے. اس پر صاحب قبر نے فرمایا کہ تم زندہ لوگ جو ہو عمل کرتے ہو مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی, اور ہمیں سمجھ آتی ہے مگر عمل نہیں کر پاتے. پھر کہا کہ کاش یہ دو رکعت جو تم نے ادا کی تھی تمہارے بجائے ان کو میں ادا کر لیتا تو یہ میرے نزدیک دنیا و ما فیہا, یعنی یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہوتی. تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہاں کون لوگ کون کون آدمی دفن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس قبرستان میں سب مسلمان ہیں اور سب کو بھلائی ملی ہے. تو میں نے کہا ان میں سب سے افضل کون؟ تو انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سب سے افضل ہے. تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی, اے اللہ ان کو تو میرے لیے نکال دے تاکہ میں ان سے گفتگو کر سکوں. تو میں نے دیکھا کہ قبر سے ایک نوجوان برآمد ہوتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کس عمل سے ملا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے حج و عمرہ کثرت سے کیا, راہ خدا میں جہاد کیا, اور میں نے نیکیاں کی, عمل صالح کثرت سے نیکیاں کی, اور جب کبھی مجھ پر مصیبت آئی تو میں نے صبر کیا, اور اس طرح مجھے اللہ تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بلند رتبہ پانے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ایک نوجوان ہے, یہ سب سے افضل اس سارے قبرستان میں ہے, تو اس کے پاس عمل کی دولت ہے, اس نے کثرت سے حج و عمرے کیے ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا ہے, نیکیاں بھی کثرت سے کی ہیں, اور مصیبت جب جب آئی صبر کیا ہے. تو اب آئیے ہم اپنے حال پر غور کریں کہ ہم بھی کیا ایسا کرتے ہیں جس سے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بلند رتبہ نصیب ہو جائے. حج و عمرے کی زیادتی کثرت, چلیے یہ تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے, تڑپ عموماً سبھی کی ہوتی ہے کہ یہ سعادت ملے, لیکن دنیا کی رکاوٹیں, دنیا کی دولت کے معاملات رکاوٹ بن جاتے ہیں. بعض اوقات زیادہ راہ نہیں ہوتا, بعض اوقات زیادہ راہ ہوتا ہے تو مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ ہم سفر نہیں کر پاتے. لیکن اگر دل میں سچی تڑپ ہو تو بغیر حج و عمرہ کیے بھی اس کا ثواب مل سکتا ہے. سچی تڑپ, سچی لگن, اور آدمی اس کی یاد میں روئے, مدینے کی جدائی میں تڑپے, تو عین ممکن ہے کہ حج کرنے والے سے زیادہ اس کو ثواب مل جائے, اللہ کی رحمت بہت بڑی. دوسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ, یہ واقعی بہت بڑی سعادت ہے, اللہ کی راہ میں کسی کو لڑنا نصیب ہو جائے. جب جہاد فرض ہو جائے تو سبھی کو لڑنا ہی ہوتا ہے. اب چونکہ انداز بالکل بدل گیا, دنیا کا نظام بالکل تبدیل ہو گیا. پہلے جس انداز پر جہاد ہوتا تھا اب وہ انداز نہ رہا. اب پہلے تیر تلوار نیزے بھالے وغیرہ سے لڑائی ہوتی تھی, اب تو مطلب آپ خود سمجھدار ہیں کہ کس طرح لڑائی ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر فی الحال ہم پر ایسے حالات بھی وارد نہیں ہوئے فی الحال کہ ہر شخص پر جہاد فرض عین ہو. تو اس صورت میں ایک اور جہاد بھی ہے جو کیا جا سکتا ہے, اور وہ جہاد جہاد اکبر ہے, بڑا جہاد, اور وہ جہاد ہے المجاہد من جاہد نفسہ, یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. گناہ کا چاہے کتنا ہی جی چاہے اس کے قریب نہ پھٹکے, خواہشات نفسانی کو روکے, بڑا جہاد ہے. اور نیکیاں کرے, اور جب مصیبت میں پھنسے تو صبر کرے. اس نوجوان میں ایسا کرتا تھا وہ, تو اس لیے وہ سارے قبرستان میں وہ سب سے افضل مقام پر فائز تھا. تو واقعی نہ عمر پر فضیلت موقوف ہے, نہ کوئی دنیاوی عہدے اور منصب پر فضیلت موقوف, نہیں دنیا کی دولت کی فراوانی, باعث شرف, بلکہ قرآن پاک میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. تو تو عزت والا وہ نہیں کہ جس کی شہرت بہت ہے، جس کے بعد دولت بہت ہے، یا جو مطلب بہت بڑے عہدے اور منصب پر متمکن ہے، یا وزیر ہے، یا افسر ہے، یا میجر ہے، یا کرنل ہے، یا جرنل ہے، یا پارٹی لیڈر ہے، یا وزیر اعظم ہے، یہ عہدے جو ہیں یہ باعث افضلیت نہیں، ناقابل رشک ہے. جو رشک کرے اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے، یہ قابل رشک نہیں. اسی طرح دنیاوی فنون میں جو ماہر ہو وہ بھی قابل رشک نہیں ہے کہ صاحب یہ پہلوان ہے اور یہ بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے، یہ بہت بڑا فنکار ہے، یہ جناب بہت بڑا گلوکار ہے، تو وہ جناب بہت ہی مایا ناز کھلاڑی ہے. تو اس لیے مطلب یہ لوگ افضل ہیں، فضیلت کے یہ معیار شریعت میں نہیں ہے. اللہ کے نزدیک معیار جو ہے وہ پرہیزگار ہونا ہے. مسلمان جو ہے وہ پرہیزگار ہو، تقوی شعار ہو، نکوکار ہو. جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لباس بوسیدہ ہوتا ہے، یہ مضمون حدیث شریف میں موجود ہے، اور دروازوں سے دور کیے جاتے ہیں، لوگ ان کو لفٹ نہیں کرواتے، بھگا دیتے ہیں، مگر وہ کسی بات پر خدا کی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو وہ بات ان کی پوری کر دی جاتی ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہوتا ہے. اس طرح کے گدڑی کے لال بھی ہوتے ہیں جن کو لوگ دھتکارتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں. تو دنیا داروں کا کسی کو عزت نہ دینا یا اس کی تحقیر کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ کوئی مطلب یعنی کہ اللہ تعالی کی طرف سے ذلیل کردہ بندہ ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے کسی کو پتا نہیں. جب ہی تو مطلب یہ حدیث شریف میں تعلیم دی گئی کہ بندہ نہیں جانتا کہ کون سی نیکی پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، اور کون سے گناہ پر وہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نے اپنی رضا مندی کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے. بندہ نہیں جانتا کہ اللہ کس نیکی پر راضی ہو جائے گا. بظاہر نیکی چھوٹی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی چھوٹی نیکی پر اللہ تعالی راضی ہو جائے اور مغفرت کی خیرات مل جائے. تو یہ بندہ نہیں جانتا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور مچھلی کھانے کو جی چاہا، بھونی بھی مچھلی. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے تابعی ہوئے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت گزاری میں رہتے تھے. تو آپ نے فرمایا نافع مچھلی لے آؤ. مدینہ پاک میں ان دنوں مچھلی کی قلت تھی، لیکن کہیں سے بھی ڈھونڈ کر بھنی ہوئی مچھلی خرید کے لیا اور حاضر کر دی. اتنے میں کسی فقیر نے صدا دی، آپ نے فرمایا نافع یہ مچھلی اس کو دیا. تو سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مچھلی اس کو دے دیتے. فقیر لے کے چلتا بنا، یہ پیچھے گئے. واپس مچھلی خدمت میں حاضر ہے. آپ نے فرمایا نافع یہ کیا کیسے آ گیا؟ اسی کو دے دیتے. عرض کیا حضور اسی کو دے دی تھی لیکن میں نے اس سے دوبارہ خرید لیے, مفت نہیں لایا. آپ تناول فرما لیجئے کیونکہ آپ بیمار ہیں, آپ کا جی بھی بہت چاہتا تھا. تو آپ نے فرمایا نافع یہ مچھلی اسی فقیر کو دے دو, اور جن پیسوں سے تم نے خریدی وہ پیسے بھی اسی کے پاس رہنے دو. کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص کھانے کی کسی چیز کو ترک کرے گا اللہ عز و جل اس کو بخش دے گا. بظاہر کتنی چھوٹی سی بات, کھانے کی چیز ترک کر دے گا اس کے لیے بخشش کی بشارت. فلاں چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے ترک کر دی, اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا. پان کھانے کو جی چاہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا, کیا پتا یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور بخشش کر دی جائے. آلو چھولے کھانے کو جی چاہتا ہے, کھچڑا کھانے کو جی چاہتا ہے, بریانی کھانے کو جی چاہتا ہے, گرمیاں ہے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پینے کو جی چاہتا ہے. اور اگر کسی بندے نے اپنے نفس کو مارتے ہوئے رضا خداوندی کے حصول کی خاطر وہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ترک کیا, نہیں پیا, کسی اور کو دے دیا, تو اللہ تعالی مغفرت کر دے تو اس کی رحمت میں کیا کمی ہے. کہ حدیث شریف میں یہ فرمایا جو شخص کھانے کی کسی چیز کو ترک کرے گا اللہ عز و جل اس کو بخش دے گا. تو اللہ تعالی نے اپنی رضا مندی جو ہے وہ نیکیوں میں پوشیدہ رکھی ہے. بظاہر وہ چھوٹی نیکی ہو سکتا ہے بخشش کا ذریعہ بن جائے, جیسا کہ مشکا شریف میں ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے کانٹے دار شاخ اٹھا کر برابر کر دی, سائڈ پہ ہٹا دیا تاکہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹے نہ لگ جائیں. اللہ تبارک و تعالی کو اس کی زیادہ پسند آ گئی اور اس کی مغفرت فرما دی. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے. کہ بظاہر ہمیں جو چھوٹی سی نیکی نظر آتی ہے وہی نیکی ہو سکتا ہے کہ مطلب کام کر جائے اور کچھ کا کچھ ہو جائے. حضرت سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی نے بہت بڑے مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور بڑے شاہی ٹھاٹ تھے. ایک بار ریشمی چادر اوڑے ملازم کے ساتھ مدرسے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گدھے پر نظر پڑی جس کی پیٹھ پر زخم تھا اور کبے اس زخم پر بار بار ٹھونگے مار رہے تھے. اس گدھے پر بڑا رحم آیا ان کو کہ اس بیچارے گدھے پر کبے ٹھونگے مار رہے ہیں, اوڑ جاتے ہیں یہ بیچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا, تڑپ کر رہ جاتا ہے, بے زبان فریاد بھی کس کو کرے, بڑا ترس آیا. تو انہوں نے اپنی چادر اتاری ریشمی چادر اس گدھے کے زخم پہ ڈال دی. تو اس گدھے نے منہ اٹھا کر شکریہ بھری نگاہ سے ان کو دیکھا اور نہ جانے اس بے زبان نے کیا کیا دعا دی کہ عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کے اندر مدنی انقلاب پیدا ہو گیا اور آسمان ولایت پر آسمان ولایت کے ایک درخشندہ آفتاب بن کر چمکے، بہت بڑے ولی اللہ ہوں۔ تو یہ کہ بندہ نہیں جانتا کہ کون سی نیکی اس کے کام آ جائے گی، ایک جانور پر رحم کھانا بھی کام کر جاتا ہے۔ تو جانور پر رحم کھانا تو اتنا کام دکھا دے، اور جو انسانوں پر رحم نہیں کھاتے ان کا کیا حال ہے؟ جو انسانوں پر دہشت گردیاں کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، بیچاروں کی دکانیں جلا دیتے ہیں، ٹھیے جلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کر کے دہشت زدہ کرتے ہیں، ان کا کیا آخرت میں؟ ان کے ساتھ کس قدر مطلب ہے کہ سخت عذاب کا معاملہ ہوگا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم سے باہر نکلنے کا حکم ہوگا، تو وہ دوڑیں گے باہر نکلنے کے لیے، لیکن سانپ ان کو منہوں کے بل اپنی گرفت میں لے لیں گے اور نوچیں گے، جس سے یہ پھر بے قرار ہو کر جہنم میں بھاگیں گے۔ تو ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی، وہ کھجائیں گے اتنا کہ ان کی کھال اکھڑنی شروع ہو جائے گی، کھجلی ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ گوشت نچنا شروع ہو جائے گا، اور کھجاتے رہیں گے، بہت تکلیف ہوگی، گوشت بھی جھڑ جائے گا۔ تو آواز آئے گی کہ تم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے یا اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ارشاد ہوگا کہ یہ تمہارے اس گناہ کی سزا ہے کہ جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، تو اب اس تکلیف کا مزہ چکھ چکا نہیں۔ اس طرح کی نظام جو آپ نے دیکھا کہ ابھی تو مسلمان پر روب ڈالنا، میرے پاس کلاشن کوف ہے، میرے ارد گرد 5-25 آدمی ہیں، اور ابھی تو مطلب میں محلے میں دادا گیر بنا ہوا ہوں، تو ابھی تو میں سب کچھ کر لوں گا، لیکن یا تو دنیا میں بھی سزا مل جائے گی، اور ملتی بھی بارہا ملتی ہے۔ میں نے تو بچپن سے اپنے مطلب یعنی کہ عجیب ماحول میں آنکھ کھولی ہے، ایسے ایسے بدماش دیکھے میں نے اپنے بچپنوں، جب اتنا شعور نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے دیکھے کہ جس سے جھگڑا ہوا نکسیر پھاڑ دی، ٹکر ماری، چھین لیا، مار دیا، لوٹ لیا، توڑ پھوڑ دیا، اکھاڑے کے پہلوان لگے ہوئے، یہ فن جانتے وہ فن جانتے ہوئے، پھر پتا چلا کسی نے چھری مار دی، ہاتھے باہر آنے تو کتے کی موت مارے، کوئی پوچھنے والا نام و نشان بھی ختم، بھائی فلا ہے، بھائی جس کی لڑکی پر نظر پڑی اٹھا کر لے گیا، اور محلے میں دہشت مچا رکھی ہے، پھر پتا چلا کسی لڑکے نے اس کو مطلب زہر بجا ہوا خنجر مار دیا اور مر گیا، اور محلے میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ میں نے تو ایسے جو معاملات دیکھے، تو اس لیے کسی بدماش کا ان مانوں کا روب نہیں ہے کہ یار یہ مطلب کیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کہتے نا بے آواز، کہ اللہ تبارک و تعالی جب انتقام لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ بندہ مطلب جب تک اس کے بازوؤں میں قوت ہوتی ہے، جب تک اس کے پاس دو چار آدمی ہوتے ہیں، عزت ہوتی ہے، یا اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، یا کوئی اپروت ہوتی ہے، پولیس کی سورس ہوتی ہے، یا اس طرح کی کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو بڑا پھونفا کرتا ہے، لیکن بعد میں جب اللہ کا قہر جوش پر آتا ہے، تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا پاتا۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ترجمہ کنز الایمان. اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیوں, میں تو آپ کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے. حدیث شریف میں فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. ننگو اجدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے مودی کو مارا, نفس امارا کو در مارا. تو اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے, اس کو چاروں خانے چت کر دے. اصل پہلوان اور لڑاکا وہی ہے جو نفس کے ساتھ لڑنے کے گر جانتا ہوں. اب ایک کمزور بندے کو مطلب یعنی کہ کلاشن کو دکھا کر اس سے چھین لینا یا اس کو مار دینا یا دکان پہ سے جا کر اپنے اسلحے کے بل پر بھتے وصول کرنا, ان کو ڈرانا, یہ تو بہادری تھوڑی پرلے درجے کی مزدوری اور بالکل یعنی کہ حماقت ہے. اور اپنی بے عزتی کروانا اور لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت کے سامان کرنا, یہ بہادری نہیں. تو اصل میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. اچھا وہی ہے جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اچھا ہے, سو بات کی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اچھے بن جائیں, اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ہم اچھے ہو جائیں, ہم سے رب راضی ہو جائے, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں. ورنہ اے میرے پیارے پیارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں, یہ دنیا کی خوشیاں چند روزہ ہیں, دنیا کی بہاریں بہت زیادہ عارضی ہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ترجمہ کنز الایمان. وہ تھوڑے دنوں ہنس لیں اور بہت دنوں روتے رہیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اس رونے سے محفوظ فرمائے کہ وہ رونا بڑے صدمے کا ہوگا, کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا, کوئی دل بڑھانے والا نہیں ہوگا, کوئی غم بٹانے والا نہیں ہوگا, ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ہم سے پھر تکلیف دور نہیں کر سکے گا. تو اس لیے ذہن نصیب کہ اسی وقت اور ابھی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنی آخرت کی بہتری کی طرف آ جائیں, ورنہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا دو عظیم چیزوں, جنت اور جہنم کو مت بھولو. پھر آپ روئے یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے اور آپ کے مبارک آنسوؤں نے آپ کی داڑھی مبارک کے دونوں پہلوؤں کو تر کر دیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم جانتے جو کچھ آخرت کے بارے میں میں جانتا ہوں تو مٹی پر چلتے اور اپنے سروں پر خاک ڈالتے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مجھے پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بہنوں, واقعی دوزخ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. اے بے نمازیوں کان کھول کر سن لو، اے ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں کان کھول کر سن لو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، مسلمانوں کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو سنتوں کے راستے سے ہٹانے والوں، داڑھی اور امامے سے منع کرنے والوں، اپنی اولاد کو مدنی ماحول سے ہٹانے والوں، صرف اور صرف دنیا ہی کی ترغیب دلانے والوں، کان کھول کر سن لو. فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، داڑھی منڈانے والوں، ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، دودھ میں پانی ملانے والوں، کان کھول کر سن لو. اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اگر معصیت کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان ایشم اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيلا. اور کہیں گے اے ہمارے رب عز و جل، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھیکا دیا. ربنا ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اے ہمارے رب عز و جل، انہیں آگ کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. اے حرام کھانے والوں، ڈکیتیاں کرنے والوں، چوریاں کرنے والوں، جیب کترنے والوں، بھتے وصول کرنے والوں، لوگوں کو ڈرا کر زبردستی ان سے پیسے بٹورنے والوں، چٹیاں بھیج کر رقموں کے مطالبے کرنے والوں، بندے اغوا کر کے تاوان طلب کرنے والوں، کان کھول کر سن لو. حدیث شریف میں فرمایا، جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توک کی شکل میں لٹکا کر آئے گا, اور جس نے تھوڑا سا بھی مال حرام کھایا تو اس کے پیٹ میں آگ دھکائی جائے گی, اور اس کی ایسی خوفناک آواز ہوگی کہ جس دن ساری مخلوق اپنی قبروں سے اٹھیں گے سب کانپ جائیں گے, یہاں تک کہ احکم الحکیمین جل جلالہ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے. معراج کی رات سرور کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں. عرض کیا گیا یہ والدین کے نافرمان ہیں, اپنے گھروں میں رحمت کے فرشتوں پر پابندی لگانے والوں اور پھر طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار رہنے والوں اور فریادیں کرنے والوں کی بیماریاں نہیں جاتی, تنگ دستیاں نہیں جاتی, مصیبتیں نہیں جاتی, بھوت آ گیا, جادو کر دیا وغیرہ وغیرہ, شکوے کرنے والوں کان کھول کر سنو, حدیث پاک میں فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہو. تو تصویریں جہاں آویزہ ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, کتا گھر میں تب بھی نہیں ہوتے. تو آج تو بدقسمتی سے عموماً ہر گھر منی مندر بنا ہوا ہے, ہر طرف فوٹو میں شوکیس بنے ہوئے, اس میں طرح طرح کے بت لگے ہوئے, سنگ مرمر کے بت, مارمر اس کے بت بنے ہوئے, کانچ کے بت, لکڑی کے بت, پلاسٹک کے بت, گڈے گڈیاں باگڑے بلے سجے ہوئے ہوتے, گھروں دیواروں پہ لگے ہوتے, مچھلیاں وغیرہ کے بت دیواروں پہ بھی لگے ہوتے لوگوں کے گھروں میں. رحمت کے فرشتے کیسے داخل ہوں گے؟ تو مہربانی کر کے اپنے گھروں کو رحمت کے فرشتوں کی آماجگاہ بنائیے, وہ تشریف لائیں, اس کے لیے گھروں کو بتوں سے پاک کیجئے. اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ ہندوؤں کی نقالی کیوں شروع کر رکھی ہے؟ یاد رکھیے, اگر آپ کے 10 کمرے بھی ہوں, کسی ایک کمرے میں اگر تصویر ایک ہی لگا کر رکھی ہے تو آپ کی رہائش کے جو پورے فلیٹ میں 10 کمرے ہیں, آپ کی رہائش ان 10 کمروں میں رحمت کے فرشتے تشریف نہیں لائیں گے. ہاں, جو تصویر چھپا کے رکھی ہے اس کی بات دوسری ہے, کتاب میں ہے تصویر, نوٹوں میں تصویر چھپی بھی ہوتی تھی تو اس میں حرج ان مانوں کا نہیں ہے کہ رحمت کے فرشتوں کے لیے وہ مانے نہیں ہیں. تو گھر میں گھنٹہ صفائی منائی, جتنی تصویریں سب کو مٹا دیجیے, توڑ پھوڑ دیجیے. اگر آپ کے گھر میں چلتی ہے تو صفائی کر دیجیے. آپ کسی کو دیں گے, کسی کو بیچیں گے, وہ سجائے گا, وہ رکھے گا, پھر آپ گناہگار ہو سکیں گے مسلمان کو اگر دیں گے تو. تو اس لیے مطلب اس کو ضائع کرنا پڑے گا. اے ہیروئن کے کش لگانے والوں, چرس کے دھوئیں چھوڑنے والوں, منشیات کے اڈے چلانے والوں, ان کی سرپرستیاں کرنے والوں, ان کے بھتے وصول کرنے والوں, غنڈہ ٹیکس وصول کرنے والوں, شرابیں پینے پلانے والوں, آؤ آؤ تم بھی سنتے جاؤ. حدیث پاک میں آیا زانی اور شرابی قیامت تک جہنم کی جانب گھسیتے جاتے رہیں گے, پھر جب وہ جہنم کے قریب ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے, اور دوزخ کے فرشتے لوہے کے گردوں سے ان کا استقبال کریں گے, اور جہنم کے دروازے میں دنیاوی گنتی کے دنیاوی دنوں کی گنتی کے برابر ان سے ان کو مار لگائیں گے. اس کے بعد ان کو جہنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکیلیں گے, تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں بچھو ڈنک نہ مارے اور سانپ اس کے سر پر نہ ڈسے. 40 سال تک یہی ہوتا رہے گا, لیکن ہنوس وہ اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ سکیں گے. پھر آگ کی لپٹ سر کے بل اٹھائے گی, اس وقت دوزخ کے فرشتے ضرب لگائیں گے تو وہ آگ کے گڑے میں گر پڑیں گے. جب بھی ان کے جسم کی کھال جل جائے گی, دوسری کھال بدل جائے گی, شدید پیاس لگے گی, چڑائیں گے, الاتش ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہمیں ایک گھونٹ پانی پلا دو. اس وقت جہنم کے عذاب پر مقرر فرشتے کھولتے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی کا پیالہ سامنے لائیں گے. جب اسے پیئیں گے تو چہرے کا سارا گوشت گل کر گر پڑے گا. جب یہ کھولتا ہوا پانی پیٹ میں پہنچے گا تو وہ آنتوں کے ٹکڑے کر کر کے شرمگاہ کے راستے بہا دے گا. پھر آنتیں پہلے کی طرح ہو جائیں گی, پھر مار پڑے گی. مولا مشکل کو چالی جل مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شراب سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے, اس مینارے پر کھڑے ہو کر میں اذان نہ دوں. اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ جائے اور میں اس گھاس میں اپنے جانور نہ چراؤں. آج شراب بھی مسلمانوں میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے, بلکہ جو لوگ شراب نہیں پیتے وہ بھی انڈائریکٹ شراب میں ملوث نظر آتے. حدیث شریف میں شراب کو مل خبائث کہا گیا, خبیثوں کی ماں. اب مثلاً ڈیٹول ہے وہ عام گھروں میں ہوتی ہے, اس میں شراب الکوحل, الکوحل جو شراب فیملی سے متعلق ہے اور ناپاک ہے, پیشاب کی طرح ناپاک. بدقسمتی سے مسلمان داڑھی منڈاتا تو کیا ہو گیا پتا نہیں, حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا مجھے پست کرو داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تو مسلمان کتنا نادان کہ وہ دشمنان رسول جیسی شکل لیے لیے پھرتا پھرتا ہے اور اس پر اتراتا ہے, خوش ہوتا ہے, اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے, حالانکہ اس کی شکل یہودیوں جیسی ہے. یہ حدیث شریف میں نے سنائی, اپنے گھر کی بات نہیں کرتا, مجھ سے ناراض ہوں گے تو بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہو جائے گا. میں نے بات کس کی سنائی ہے آپ غور سنیں, آپ کی غیرت کہاں سو گئی, آپ کو کیا ہو گیا. ایک طرف سرکار کی محبت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف چہرہ دشمنوں جیسا ہے, سرکار کے دشمنوں جیسا ہے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. یاد رکھیے داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا الکوہل میں, یہ ڈیٹول میں الکوہل, ڈیٹول پیشاب کی طرح ناپاک ہو گیا الکوہل کی وجہ سے, بالکل الکوہل جو ہے وہ نجس, نجاست غلیظہ. اب یہ کہ داڑھی منڈاتا پھر انگریز نے بولا ہوگا کہ یہ اینٹی سیپٹک ہے, سمجھ میں آ گیا, تو اس میں یہ موت نما ڈیٹول اپنے منہ پہ مل لیا, منافع کر دیا. پھر شیطان نے ہاتھ پکڑا بوتل تھمائی تو اس چمچ بھرا اس سے اور شیطان نے ہاتھ پکڑ کر غسل کے ٹب میں ڈلوا دیا, تو غسل کے برتن میں ڈال کر اس کو شیطان نے بولا کہ تو فکر مت کر تیرے سارے جراثیم مر جائیں گے, ان پی سے چلو. تو اب اس نے یہ پیشاب والے پانی سے اسے نایا, شراب پیشاب ناپاکی دونوں کا حکم یکساں, دونوں نجاست غلیظہ کا حکم رکھتے ہیں. اب یہ جناب اس سے نہایا تو سارا بدن اس نے پلید کیا, اب اس پلید بدن سے یہ مسجد بھی پہنچا, نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی, اور شیطان تالیاں بجاتا تھا اس کی نماز تو ہونی نہیں. تو برا مت مانیے گا, مسلمان کو کیا ہو گیا. اب یہ جا کر ڈاکٹر کو ہو سکتا ہے مسئلہ پوچھے گا, جسے ڈاکٹر کو جا کر پوچھ کر کلمہ نہ پڑھو تو اب ڈاکٹر کو پوچھے گا کہ وہ آیا تھا وہ تو یوں بولتا تھا, کیا بات ہی ناپاک. اب ڈاکٹر تصدیق کرے تو ناپاک, اور ڈاکٹر منع کرے تو مجھے گالیاں دینا میرے خلاف. مجھے کیا تکلیف ہے یہ بتائیے. خدا کی قسم نہ آپ سے میں نے پیسے لیے یا بیان کے, نہ میری کوئی خواہش ہے کہ یہ بیان کیا اس لیے آپ مجھے پیسے دو گے یا مجھے دو. واللہ میں آپ سے طلبگار پیسوں کا تو نہیں. الدین النصیحہ, دین خیر خائی کا نام. میں خیر خائی کے جذبے کے تحت آپ کے قدموں تک پہنچا ہوں, اور درد بھرا دل آپ کے قدموں میں ڈالا ہے. چاہو تو سینے سے لگاؤ, چاہے تو ٹھوکر مار مار. میں تو آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ مجھے کیا تکلیف ہے کوئی نماز نہ پڑھے نہ پڑھے. شراب پیے پیے, فائرنگ کرے کرے, چھریاں چلائے چلائے, میرا کیا جاتا ہے. میں تو سب کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں, اپنی بھی آخرت کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں. مسلمانوں کی زبوں والی دیکھ کر دل جلتا ہے, جیسا کسی کا دل جلا تو اس نے بھی تو فریاد کی نا. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی, ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا. کل ایسا سناٹا ملک میں کہ پچھلے دور کی یاد تازہ ہو جائے, کہ جیسا نمازوں کے وقت سناٹا ہوتا تھا. تو آپ میرا مطلب تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بدقسمتی سے مسلمان نے مسجد کا راستہ چھوڑا تو شیطان نے کھیل کود میں لگا دیا. اب بھائی ورلڈ کپ جیتیں گے تو جنت میں پتہ نہیں بہت بڑا مقام جیسے حاصل کر لیں گے. اور مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے, کہیں آیتیں کریمہ کے ختم ہو رہے ہیں, کہیں دعائیں مانگنے جا رہی ہیں, پتہ نہیں کون سی سعادت ہے. میں لیکن بڑا اس معاملے میں بہت مطلب پریشان ہوں کہ یہ مسلمانوں کو مذہبی لوگوں پر بھی شیطان نے ایسا وار کر دیا کہ سمجھ سے وار. کیا کافروں پر یہی شرف رہ گیا تھا کہ ان کو گیم میں ہرا دو, اور پھر کافروں کے ٹکڑے پر پلتے رہو, ان سے مطلب دفاعی معاہدے کرتے رہو اور ان کی پناہ میں پڑے رہو. مسلمان کا تو شرف اس وقت تھا جب میدان بدر میں صرف 313 تھے, پورا سامان جنگ بھی نہ تھا, اور 1000 کے لشکر جرار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا. شرف تو وہ تھا, یہ کوئی شرف ہے جس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, آیت کریمہ کی ختم ہو رہے ہیں. میں نے سنا ہے بندہ والوں نے عجیب تماشا بنا رہا. اور یہ کھیل کود میں جتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں, یہ شراب اور بے پردگیاں اور سٹے, تو اتنے سٹے لگتے ہیں. کل کراچی میں میری ناقص معلومات کے مطابق کراچی میں 1.5 سے 2.25 کروڑ روپے جوا میں آپ کے مسلمان بھائی ہار گئے, اس لیے کہ آپ کا پاکستان ہار گیا, اس کی ناک کٹ گئی. آپ یوں سمجھتے ہیں خوش ہو رہا ہے, میں خوش نہیں ہو رہا, میرا دل جل رہا ہے کہ اب یہ نہیں کہ ہماری ملک کی عظمت اس میں رہ گئی ہے کہ اپنے یہ گیم میں ہار گئے, شیطانی اچھل کود میں ہار گئے, تو ہم جیسے ہماری ناک کٹ گئی. تو ناک ٹھیک اب جو کٹ گئی مسلمان کی ناک, تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ ہماری عظمت تو پرہیزگاری میں. ان نا کرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. تو کھیل کود میں جیتنا کوئی عزت نہیں ہے, جیتنا شیطان سے جیتنے میں عزت ہے, نفس امارہ سے جیتنے میں عزت ہے. تو اس سے تو ویسے ہارے ہوئے, اس نے ناک تو کٹی نہیں. ہم شیطان سے ہارے ہوئے نہیں آئے, نفس امارہ سے ہارے ہوئے نہیں آئے. بدقسمتی سے کہتے ہوئے بہرحال ہمت نہیں ہوتی, ہم کافروں سے ہارے ہوئے یا جیتے ہوئے آپ سب کو پتا تھا. کفار مسلمانوں پر, روح زمین پر, پوری دنیا میں, یہ بتاؤ کفار غالب ہے یا نہیں, مسلمان کہاں غالب ہے؟ تو ناک تو ہے نہیں جو کٹتی. اب میری بات کی وضاحت ہوگی. ناک تو تھی میدان بدر میں, ناک تھی غزوہ احد میں ہماری. اب میں کہتا ہوں کربلا میں بھی ہماری ناک تھی, کہ ہم بالکل نیت کہتے 72 کی تعداد میں ہمارے امام علی مقام کا قافلہ تھا اور ظالموں نے ظلمن مطلب ان کو شہید کیا جس نے ناک تھی. لیکن اب کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے 1 عرب بلکہ اس سے بھی اوپر, پھر بھی ناک نہیں. تو اب یہ کہ یہ وہ داڑھی منڈے اور شرابیں پینے والے اور طرح طرح کے مطلب کے لوگوں سے وہ آپس میں کھیل کود ہو, خوب ناچ کود ہو اور جناب ناک کٹ گئے. اگر ہم جیت جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کل کتنی شرابیں پی جاتے ہیں, اگر جیت جاتے ہیں کل کتنی ہوائی فائرنگ ہوتی. نہیں ہمارے یہاں وہ خوشی منانے کے ڈھنگ تو آپ کو پتا ہی ہے. اگر جیت بھی جاتے تو کون سا اللہ کا شکر ادا کرتے, کون سے سجدے شکر کرتے, کون سے شکرانے کے نفل پڑھتے. ہم نے بھائی کتنے لوگ توبہ کر کے نمازی بن جاتے اگر کل آپ جیت جاتے. تو یہ ہار جیت میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے. میرا دل جلتا ہے کہ شریعت کی پابندی نہ ہارنے میں نہ جیتنے میں, شریعت کی پابندی. اب دیکھیے کل ہم ہار گئے تو کل اس ہارنے کی وجہ سے یعنی پاکستان ہار گیا. میں تو کھیلا ہی نہیں گیا, جو ہار جیت کا سوال ہوتا میرا وہ پاکستان کہتے ہار گیا. پاکستان میں نہیں ہارا اس جگہ میں نہیں ہارا الحمدللہ. میں تو نہیں لڑا تھا. ہو سکتا ہے وہ کھلاڑی مطلب یعنی کھیلے ہوں گے وہ ہار جیت ہو گئی ہوگی ان کی, میں نہیں ہارا. لیکن معلوم ہوتا ہے میرا یہ دوست بھی نہیں ہارا, ہم دونوں نہیں ہارے. تو بہرحال یہ کہ بدقسمتی سے ہارنے کی وجہ سے 1.5-2 کروڑ روپے کے جوا میں ہارے. یہ ہمارے مسلمان بھائی سمجھے, یہ مسلمان جوا اس پہ لگاتے ہیں تو بولتے ہماری ناک کا سوال ہے. ویسی ناک کو گئی چونے میں, اس ناک سے اپنا کیا لینا دینا. تو جناب والا اس ہارنے پر 4 افراد کو دورہ پڑ گیا دل کا صدمے سے, اور 3 کی وکٹ گر گئی. 3 بیچارے ہارٹ فیل ہو گئے مر گئے. اللہ تعالیٰ بیچاروں کو غنی رحمت فرمائے. ان کی موت میں بڑی عبرت ہے کہ ہم نے تو ایسی سی موتیں دیکھی سنی. ایک بار میں مسجد نبوی شریف کے باہر بیٹھا ہوا تھا سرکار کے قدمین کی سیدھ میں, تو ایک غلام سرور نامی پنجاب کے کوئی صاحب تھے, انہوں نے مجھے سلام کیا اور دوسرے کو میرے بارے میں کچھ بتا رہے تھے, جانتے نہیں تھے, پہلی بار دیکھا تھا, اور کچھ کہہ رہے تھے کہ یار یہ شخص جو ہے یہ مطلب کچھ سمجھدار معلوم ہوتا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو میں نے پھر وہ گفتگو کی مزید ان سے, تو وہ بولے کہ تمہارے اندر کشش یوں پیدا ہوئی کہ تم سرکار کے بالکل قدموں کی سیدھ میں بیٹھے ہوئے. تو بہرحال میں بھی الحمدللہ اسی اینگل پر قصدن بیٹھا ہوا تھا کہ یہاں میرے آقا کے سیدھے قدم پڑتے. بابا جی مجھے کی طرف کھڑکی ہوتی تھی, اب تو خیر وہ مسجد نبی شریف کا نقشہ ہی بدل گیا. تو وہ مطلب میں قدموں کی سیدھ میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ غلام سرور صاحب جو تھے انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا. پھر وہ جب ملاقات ہوئی گفتگو بڑی, انہوں نے بتایا کہ میں یہاں 4 سال سے ہوں, میں نے بتایا یا 12 سال سے ہوں, اور 4 سال پہلے کا واقعہ ہے. بہرحال ایک واقعہ انہوں نے سنا کہ ایک بار مسجد نبوی شریف کی طرف میں آ رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر بڑا یہ دیکھے سوز تھا اور وہ کوئی عاشق رسول معلوم ہوتا تھا. تو مجھے کشش پیدا ہوئی اور میں نے اس نوجوان کا پیچھا کیا, پیچھے مجھے چلنے لگا اس کو. تو وہ نوجوان مسجد نبوی شریف میں بابے جبرائیل کی طرف داخل ہوا. بابے جبرائیل سے داخل ہو کر وہ سیدھا سرکار کے قدموں میں پہنچا, اور جب سرکار کے قدمین شریفین کی سیدھ میں پہنچا تو ایک دم وہ گرا, اور گرا اور اس کا دم نکل گیا. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے.